देखो एक परमात्मा है, उसके अनंत अनंत भीतर ही संसार है। संसार में परमात्मा, परमात्मा में संसार। गीता में लिखा है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंश मई पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि ससवे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में सब परमात्मा, सब में वो सब ही परमात्मा में है। तो परमात्मा में सब है, सभी परमात्मा में है, परमात्मा में सब है, सभी परमात्मा में है। पर फर्क है इतना कि सब में तो सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, पर परमात्मा में सब सब जगह नहीं है। जैसे मिट्टी से ही घड़ा बनता है, पर संपूर्ण मिट्टी में घड़ा बनाने की शक्ति नहीं है। घड़ा बनाने की शक्ति है चिकनी मिट्टी में। ऐसे ही सब संसार में परमात्मा है, परमात्मा में सब संसार है, परंतु परमात्मा के किसी अंश में प्रकृति है। वो प्रकृति के किसी अंश में संसार है, मानो परमात्मा में सब जगह संसार नहीं है। परमात्मा तो अपार असीम में अनंत है, अपार है। उसके एक अंश में कई प्रकृति है, प्रकृति के एक अंश में भी संसार है, संसार भी प्रकृति के किसी अंश में है। सब प्रकृति में संसार नहीं है। जैसे घट बनाने घड़ा बनाने की शक्ति चिकनी मिट्टी में ही है और बालू में नहीं है, ऐसे ही प्रकृति में सब में संसार नहीं है, संसार भी प्रकृति के किसी अंश में है और प्रकृति किसी अंश में, परमात्मा किसी अंश में है। और एक बात बताओ, आपको ध्यान दे सुनो, आपके ये संसार है वो नेत्रों के किसी अंश में है, नेत्र है वे किसी अंश में, मन के किसी अंश में है, और मन है वो बुद्धि के किसी अंश में है, बुद्धि हो आपके किसी अंश में है। आप अपने इतने व्यापक है, परंतु अपने को मान रखा है छोटा, अपने से बुद्धि को बड़ी मानी, बुद्धि से मन से संसार से परमात्मा ही बढ़ावना है। आप वास्तव में परमात्मा की जगह है, परमात्मा में आप में फर्क नहीं है, उनमें मिले हुए हैं। तो आपके किसी अंश में बुद्धि है, बुद्धि किसी अंश मन है, मन है किसी अंश में इंद्रिया, इंद्रिया किसी अंश संसार है। आप संसार से बहुत बड़े हैं, क्योंकि आप चेतन है, ये जड़ है सब, मन और बुद्धि इंद्रिया शरीर संसार ये सब जड़ है, ये नाशवान है। आप अविनाशी है, आप अविनाशी है, परंतु आपने मान रखा है शरीर किसी अंश में, शरीर किसी अंश में आप नहीं है। आपका असली स्वरूप परमात्मा के साथ एक है और संसार का प्रकृति के साथ एक है। प्रकृति किसी अंश में संसार है और आप इस संसार के अंतर्गत नहीं है, आप परमात्मा के अंश है। तो आप व्यापक है, पर आपको मान लिया है अपने आप को प्रकृति के अंश में, शरीर के भीतर माना, शरीर के भीतर। आप शरीर के भीतर नहीं समा सकते, शरीर बहुत छोटा है, आप बहुत बड़े हो। नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन, नित्य सर्वगत स्थान हो असुर हो अयम सनातन अव्यक्त हो इम अचिंत हो इम अभिकारी हो उच्चते तस्मात एवं विद्वान ऐसे अपने अपने अपने आप आपका स्वरूप बहुत व्यापक है। शरीर के अंतर्गत आप नहीं है, मन बुद्धि शरीर के अंतर्गत मान लो है नहीं वो भी, परंतु आप बहुत अपार है। अभी शरीर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, परंतु मनुष्य मानता है शरीर के किसी अंश में तो किसी अंश में चिपके हुए आप नहीं हो। शरीर में सब जगह हो और शरीर में ही नहीं थी। अविनाशी तद्विधि एक विनाशी अविनाशी में बताया ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, असत भाव न विद्यते, असत वस्तु है उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती, और सत अभाव न विद्यते सत का अभाव नहीं होता, सत परिपूर्ण है वो सत अविनाशी तद्विधि ये न सर्वमिदं ततम। अविनाशी वो है जिसमें सब संसार व्याप्त है, संसार में सब में है, तो आपका स्वरूप परमात्मा के साथ एक है, आप परमात्मा के अंश है, प्रकृति परमात्मा के अंश में आप परमात्मा के साथ मिले हुए हो, इतने बड़े हो। पर दिखता है कि प्रकृति हम गई संसार के में शरीर में भी किसी अंश में बैठे हुए। अब थोड़ा ध्यान दो, अगर संसार से आंख अगर छोटी होती तो आंख के अंतर्गत कितना दिखता है, यूं देख रहे आंख से कितना दिखता है, आंख के अंतर्गत संसार है सब। आप दिखते हो आंख में कितने आदमी दिखते सब, इतना दिखते आंख के अंतर्गत दिखते, आंख मन के अंतर्गत है, मन बुद्धि के अंतर्गत है, बुद्धि आपके अंतर्गत है, आप कितने बड़े हैं, पर आपने माना आप सही के अंश में। नित्य सर्वगत नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातन अव्यक्त होयम अचिंत्य होयम अविकारी होयम उच्यते तस्माद एवं मिलित्वा इस से तो सुख नहीं होता। मानो आप व्यापक हो, कोई मर जाता है धन चला जाता है तो आप शोक हो जाते, चिंता हो जाती, घबरा जाते हो, क्योंकि आपने अपने को बहुत छोटा मान रखा है, छोटा वो छोटा मान रखा है, ऐसे व्याकुल हो जाते दुखी हो जाते। आप ज्ञान करते संसार, संसार आप करते विषय कारण स्वर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब का परम प्रकाश जोई राम अनादि अवधि पति सोई। विषय ये शब्द सूत्र विषय कर्ण, विषय से कर्ण है जो बड़े इंद्रिया बड़ी है, विषय कर्ण सुर ऐसे देवता बड़े है, विषय कर्ण सुर देव समेता ससुर एक में एक सचेता, तो विषय कर्ण सुर जीव जीव बड़ा है उससे भी, सब कर प्रभाष जीवों को जो प्रकाश करने वाले ईश्वर परमात्मा है, तो जीव है वो बड़ा है। आप शरीर के अंतर्गत हो जाओ इतने नहीं हो, आप व्यापक हो, परंतु शरीर में अंतर्गत मान लिया अपने आप को, मैं शरीर अंतर्गत हूँ। अविनाशी तत्विधि ये न सर्वम इदम ततम, एन सर्वम इदम ततम संपूर्ण संसार जिससे व्याप्त है, तो शरीर है उसके भीतर आप नहीं हो, आपके अंतर्गत संसार है, संसार आपके अंतर्गत है, सब संसार। सपना आता है वो आपको आता, सपना सपने में आप देखते हो आकाश, आकाश बड़ा भय दिखता है आपके अंदर, स्वप्न में सृष्टि दिखती है वो शब्द है आप अंतर्गत। आप स्वप्न में मेरे को देखते हो, जाकर पूछो मेरे को रात मिले थे नहीं, मेरे मिला ही नहीं, तो मेरी जगह भी आप ही थे, आपकी जगह भी आप ही थे, दूसरी जगह भी आप ही थे, पहाड़ों की जगह आप ही थे, नदी की जगह आप ही थे, आकाश की जगह आप ही थे, आप ही सब थे, आपके अंतर्गत ही कल्पना थी। जैसे मन में बैठे बैठे कल्पना करी, जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार में ऐसे पुलिस फार्म है, उसमें से गंगा जी बहती है, एक पुल है ऊपर जाते आगे बड़ा शौक है, एक तरफ गंगा जी बहती है, गंगा जी मर रही है, वह मन स्नान करते है, ये सब मन के अंतर्गत है, ये सब की सब सृष्टि मन के अंतर्गत है, आपके मन के अंतर्गत है, वहां भी रोज दिखती है। तो आपका मन तो बड़ा है, मन से बुद्धि बड़ी है, बुद्धि से आप बड़े हैं। सकल जीव जीव समेता सकल सबके तो परम प्रसाद, आपसे परमात्मा अनंत है, अपार उसे अंश में किसी प्रकृति है। तो कोई परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, कोई परमात्मा राम जी बन जाते, छोटे मूर्ति बन जाती है, मनुष्य बन जाते हैं, अवतार देते छोटे हो जाते हैं, वे छोटे नहीं बड़े हैं। आप परमात्मा के अंश हो, वही अंश हो, जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन रामदर सहज सुख राशि, ऐसे सहज स्वरूप हो, शरीर के अंतर्गत हो गए तो तुम हो जाते हो, अपने को शरीर के अंतर्गत मान करके दुखी हो जाते हो, सुखी हो जाते हो, राजी हो जाते हो, नाराज हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, सुखी हो जाते हो, आप इतना नहीं हो। ये सर्वमिदं ततम सब व्याप्ते संसार सब आपके अंतर्गत है, जैसे स्वप्न आपके अंतर्गत ही है, आकाश है स्वप्न में वो भी आपके अंतर्गत है, दिखता नहीं है ऐसा, आप नित्य है, ये सब अनित्य है, संसार और शरीर और इंद्रियां और मन और बुद्धि सब जड़ है, ये आपके अंतर्गत है, सब आपके संसार सब का सब, आप चेतन है, आप व्यापक है, ये संसार व्याप्य है, छोटा है परंतु दिखता बड़ा, मैं किसी अंश में हूँ, संसार बहुत बड़ा है, ये बड़ा संसार आपके अंतर्गत है। जैसे मनोराज्य आप करते हैं तो मनोराज्य करते हैं तो मनोराज्य आप मन के अंतर्गत है, मनोराज्य हरिद्वार और बीकानेर जैसे मेरे जोधपुर सब दिखते अंतर्गत दिखते हैं, आपके मन के अंतर्गत दिखते है, मन शंकर को दिखते है, मन कितना बड़ा है, मन से आप बड़े हो, आपकी बुद्धि इतनी बड़ी है कि कितनी बातें सीख ली फिर भी बुद्धि भरती नहीं है, इतनी बातें सीख ली अब कहा सीखे और बुद्धि भर गई, संसार मात्र की सब सीख लो बुद्धि फिर खाली खाली खाली, बुद्धि से भी आप बड़े हो, आपकी बुद्धि आपकी बुद्धि आपकी बुद्धि, आप बुद्धि के नहीं हो, आप बुद्धि के नहीं हो, बुद्धि आपकी है, मन के आप नहीं हो, आपका मन है, शरीर आपका है, आप शरीर नहीं हो, शरीर का आपका है, शरीर के आप नहीं हो, आप चेतन हो, ये सब जड़ है, नाशवान है, इनमें भी एक संतों की बात मैंने सुनी, एक नई बात, आपका संबंध नित्य है, संसार के साथ आपने संबंध माना है, शरीर के साथ संबंध माना है, ये संबंध आप अनित्य है, आपकी कल्पना के अंतर्गत संसार है, आप सुरत से छूट गया, आप बीकानेर जैसलमेर जब अनेक देख आप सुनो तो छूट गया, कलकत्ता आ गया था, बीकानेर सब सब ले हो गया, तो आप सबसे बड़े अनुभव नहीं होता था, ये गलती है, आपके अंतर्गत है सब संसार, आपका अहम है, इस बात से भूमि आप अन्वय वायु खंग मन बुद्धि अहंकार में भिन्न प्रदा अहंकार अहम अहम अहम अहम के अंतर्गत संसार है। अहम गया तो संसार गया सब का सब, और अहंग अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति एक अंश में परा प्रकृति परमात्मा का अंश जीव वो परा प्रकृति उसके अंतर्गत है अपरा प्रकृति। इस वास्ते आप है जैसे रहते हैं, आप में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शरीर के अंतर्गत नहीं रहते। कारण गुण संगो से गुण का संग कर दिया, गुण सत्व रजतम गुण है, उन गुण का संग कर दिया, गुण के एक छोटे बन गए, गुण आपसे बड़ा बन गया। वास्तव गुण है प्रकृति के अंश में, प्रकृति है आपके अंश में। इस वास्ते आप नित्य है। लड़का मर गया आप दुखी हो गए, लड़का बहुत छोटी अंश में छोटे कहा मर गया, आप तो नित्य रहने वाले, चारों युगों में आप रहने वाले, चारों युगों में। लड़का एक मर गया एक जीव छूटा, आप उस उम्र मर गया, लड़का मर गया तो मैं तो मर गया, धन चला गया मैं मर गया, धन चला गया मैं मर गया। धन का हुआ पैदा हुआ हुआ है आपसे, रुपया है हाथ का मैल, हाथ का मैल कहते हो रुपये को, चला गया मर गए, हाथ का मैल चला गया मर गए, हाथ का मैल आपके जो मर गए रुपया हाथ का मैल ये बना है। रुपया आप कमा देते हो छोड़ देते हो लग देते हो, टाबर पर मैं खिलौना बड़ा दिखता है, अबे आपको रुपया बड़ा दिखता है, वैराग्य त्याग हो तो बहुत तो सड़ा दिखता है, बड़ा दिखते जैसे आज खिलौने मम्मी दिखते। हमें याद आप लोगों को आप जाने मेरे को याद है, कूड़े कचरे में से लाल पीला हरा कांच का टुकड़ा लाल देखिए क्या खुश हो जाते हैं, हाथ में पकड़ सकते हाथ से कूड़े कचरे बस उठा कर कितना कीमती दिखता था, आज कीमती दिखता ऐसे रुपया रे पदार्थ कुछ कीमती नहीं थी थे लोगों से रुपया हो गया क्या क्या हो गया। कांच के टुकड़े ले आए कूड़े कदम पड़े हुए उस राजी हो गया ये नहीं। आप वही है मेरे को याद है ये बात दीजिएगा ऊपर एक और देख लिया बस बड़ा आनंद यू पदार्थ देख दे राजी हो गया मान लिया वाह वाह आदर कर दिया। आप कितने बड़े हो साक्षात परमात्मा के अंश हो आप मामूली नहीं हो, तुझ आदर में सत्कार में रुपया में राजी हो गए अपनी इज्जत खो दी इज्जत खो दी परमात्मा के आग हो परमात्मा आपके और भजन करो तो आपके वश में हो जाए भगवान अनंत सृष्टि रचने वाला परमात्मा आपके वश में हो जाए। ऊंट बंदरी बैठ बंदरी करे भगवान कितने बड़े बाप है कांच के चूड़ा वश में कूड़ा करके बस उठा है कांच वही आप अरे क्या कह रहे रुपया बड़ा दिक्कत बड़ा रुपया मोहर बड़ी और रीरा बड़ा बड़ा आपने लोभ है लोभ इस वास्ते बड़ा दिखता है। लोभ अगर नहीं हो तो क्या बड़ा दिखे। कुत्ते के सामने मारो की थैली रख दो पेशाब करते रह जाएगा। ये है संसार दीदी बहुत बड़ी सर बोरों की चिल्ली बोरों कांच का टुकड़ा है कांच का टुकड़ा ये बातें महाराज सत्संग की कितनी विलक्षण बातें हैं। एक शांति आ जाए कितनी शांति है मन है आनंद है। सत्संग द्वारा जो शांति मिलती है किसी भोग से शांति नहीं मिलती। तत्काल भोग ही थोड़ा दिखता है रागी हो जाते हो भजन करने बैरागी रहे भगवान में तुच्छ दिखे भोग सुख दिख जाए। जैसे कांच के टुकड़े दिखते हैं ऐसे भोग दिखेंगे जो भैराग हो जाए राग रहित हो जाए परमात्मा को प्राप्त हो जाए परमात्मा के आप गए। परमात्मा ने मनुष्य को विलक्षण शक्ति दी है। भगवान कहते हैं कि तू मेरे को बस में कर सकता है इतनी शक्ति। भगत के बस में होते आए भगवान भगत के बस में छोटा था भी खड़ा है नहीं आप बैठ जाइए पत्थर से घर लड़का आपके साथ मुस्ती करे आप पिताजी पड़ गए क्यों भगवान अपार आनंद सीम है वे आपके सामने दर्शन देश प्रसन्न हो जाए। भगवान को आप इतने प्यारे लगते हो भगत मेरे मुकुट मणि ओम संतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि गुरु कितने बड़े आप हो सकते हो केवल तुच्छ पदार्थों को छोड़कर भगवान को याद करो भगवान का नाम लो भगवान के नाम का कीर्तन करो मस्त हो जाओ आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी ये विषय सब सुस्त हो जाएंगे परंतु आवाज विषय बड़े भारी है बड़ा मान रखा है। आप भगवान में लगो तो आपको पता लगेगा सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ निहाल हो जाओगे। सत्संग के द्वारा जो सुख मिलता है वो सुख भोगों में से नहीं मिलता। अब आप देखो शब्द स्पर्श रूप सुगंध कोई विषय नहीं है एक परमात्मा परिपूर्ण है। नारायण नारायण नारायण सब शांत सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है आनंद घन आनंद सब आनंद शांत आनंद घन आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद परमात्मा संपूर्ण सृष्टि आनंद के अंतर्गत है। आनंदात देव कल्वारी भूतानि जायन्ते आनंद से संपूर्ण पैदा होता है आनंद में ही रहता है आनंद में लीन हो जाता है तो आनंद रहता है। नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 तदनुसार 3 फरवरी सन 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गांधीधाम गुजरात में हुआ। राम।